اسلام تیری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے کے تصور کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں, ہر جگہ مدینے کا لیا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا درد و آلام کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں نام ان کا جو مصیبت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، اور کوئی ذکر اور دعائیں وغیرہ نہ کروں گا، ورد نہ کروں گا، وظیفے نہ کروں گا. تو کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لائیں گے میری قبر میں تشریف مصطفیٰ، لائیں گے میری قبر میں تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ صلوا علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیسا پرنور سما ہے کہ ابھی تو ماہ رمضان آیا نہیں مگر مسجدوں میں رمضان کا سما بن چکا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائیوں کا جمع ہو جانا، نماز عشاء کو ہوئے ہوئے وقت گزر چکا، مسجد سجی ہوئی، اور یہ وہ منظر ہے کہ اب انشاءاللہ اسلامی بھائی آج کی رات عبادت میں گزارنے کی نیت سے آئے ہیں، بیان ہوگا، پھر با جماعت صلاۃ التوبہ پڑھی جائے گی، پھر انشاءاللہ سنت کے مطابق اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں آرام کریں گے، اور پھر انشاءاللہ وقت مناسب پر جگایا جائے گا تو با جماعت تہجد بھی ادا کریں گے۔ تہجد کے بعد انشاءاللہ عاشقان رسول رجب کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے سحری کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ صدائے مدینہ قریب کے علاقے میں انشاءاللہ جا کر مسلمان اسلامی بھائیوں کو نماز کی دعوت دیں گے، فجر کے لیے جگائیں گے، اور پھر انشاءاللہ فجر کے بعد مدنی حلقہ، اور پھر اشراق و دحا کی نماز بھی با جماعت ادا کی جائے گی۔ تو سب نیت کریں انشاءاللہ اول تا آخر پورے اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول ثقلین سلطان کونین رحمت دارین، غم زدوں کے دلوں کے چین نانائے حسنین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ حنین میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، میرے آقا نے فرمایا یہ دوزخی ہے۔ پھر جب ہم قتال میں یعنی لڑائی میں شریک ہو گئے تو وہ شخص بڑی شدت کے ساتھ لڑا، بڑی بہادری کے ساتھ لڑا، اور اس کو زخم بھی لگ گیا۔ ہم نے کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے بارے میں آپ نے کچھ دیر پہلے فرمایا کہ یہ شخص دوزخی ہے، یہ تو راہ خدا میں بڑی ہمت و جوان مردی کے ساتھ لڑا ہے اور لڑتے لڑتے اس کو زخم بھی لگ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں گیا۔ قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں پڑ جاتے کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ وہ مرا نہیں بلکہ زخمی ہوا تھا، اسے شدید زخم لگا، اور جب رات ہوئی تو اس نے اس زخم کی تکلیف پر صبر نہ کیا اور خودکشی کر لی۔ چنانچہ ہادیے راہ نجات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی تو میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں میں اعلان فرما دیا کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوگا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی اس دین کی تائید کسی فاجر آدمی سے بھی کروا دیتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ نہایت بے جگری کے ساتھ لڑنے والے جنگجو کو جو جہنمی قرار دیا، اس کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، خودکشی کرنا اس صورت میں کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا۔ جو بھی خودکشی کرتا ہے وہ گناہ کی سزا بھگتتا ہے مگر وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اور نمبر دو، یہ منافق ہونا، جیسا کہ شارح مسلم علیہ رحمت اللہ القوی خطیب بغدادی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا یہ شخص منافق تھا۔ تو جو منافق ہے، جو اسلام سے ہی پھر گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ ہمیں بہت سارا درس دے رہا ہے۔ بہت سارے مدنی پھول عبرت کے مدنی پھول ہیں اگر انسان سیکھنا چاہے. پہلی بات جو پتا چلی کہ انسان کتنا ہی دین کا کام کر لے، کتنی ہی خدمت کر لے، اس کو یہ اطمینان نہیں ہو جانا چاہیے کہ جناب اب میری بخشش ہو جائے گی، اب میں بڑا کام کر لیا دین کا، اب تو جناب جنت جو ہے وہ میرے لیے کنفرم ہو گئی. نہیں، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی فاجر سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے، دین کا کام کروا لیتا ہے. آپ جناب بڑے بیان کرتے ہیں، بہت درس دیتے ہیں، بڑی نمازیں پڑھی، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، لوگوں کی جناب اصلاح کر دی، لیکن اگر خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہوا تو پھر وہ ساری خدمتیں، وہ ساری عبادتیں، وہ ساری ریاضتیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایک بات تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملی. دوسری بات کہ خودکشی وہ کس قدر برا فعل ہے کہ ایک شخص راہ خدا میں لڑ رہا ہے لیکن لڑتے لڑتے اتنا زخمی ہو گیا کہ زخموں سے چور چور ہو گیا. مجھے بتائیے، جان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ بندہ مال قربان کر دے، وقت دے دے، اپنے حلیے میں تبدیلی کر دے، ارے جان راہ خدا میں دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا مگر آخری وقت میں اس نے وہ کام کر لیا جو اسلام میں بہت ناپسندیدہ. تو اس کا وہ لڑنا، وہ راہ خدا میں کوششیں کرنا تو کام نہ آیا، میرے آقا نے فرمایا وہ دوزخی ہے. اور تیسری جو بات پتا چلی وہ کیا پتا چلی؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسا علم غیب عطا فرمایا. میرے آقا دلوں کے حالات، آئندہ ہونے والے معاملات جانتے ہیں. صحابہ اکرام تذبذب میں ہیں، آقا فرما رہے ہیں کہ یہ دوزخی ہے، ارے یہ تو راہ خدا میں لڑ رہا ہے. مصطفیٰ کریم جانتے تھے اس کا خاتمہ کیسے ہوگا. یقین جانیے، میرے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ کچھ علم عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، اے عاشقوں کے امام، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا علم غیب. اللہ اکبر، عاشقوں کا امام جب قلم اٹھاتا ہے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. ارے دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی غیب چیز ہے تو وہ رب کا دیدار ہے. شب معراج کا مہینہ ہے، جب وہ رات آئے گی تو انشاءاللہ وہ واقعہ بھی جھوم جھوم کر سنیں گے کہ کس طرح میرے آقا نے رب کے دیدار کے مزے لوٹے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ رب کی عطا سے عالم الغیب ہیں. اب پتا یہ چلا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج جو بیان کا موضوع ہے، یہ جس موضوع کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ ہے خودکشی. اور یہ ایک ایسا ناسور بنتا جا رہا ہے، یہ ایک ایسا پرابلم بنتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کا کہ آئے دن یہ خبریں ملتی ہیں کہ جناب فلاں نے خودکشی کر لی، کاروبار میں تنگی ہوئی تو خودکشی کر لی، گھر میں لڑائی ہو گئی تو زہر کھا کے خودکشی کر لی، گھر میں کھانے پینے کو کم ہے تو ماں اپنے بچوں کو لے کر نکلی اور جناب اس نے ریل کی پٹڑی پر کھڑے ہو کر اپنے بچوں سمیت اپنی جان دے دی، ساس بہو میں لڑائی ہوئی تو جناب بہو نے زہر کھا کر خودکشی کر لی. عشق مجازی کرنے والے بے وقوف جو جناب دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، محبت کی ناکامی میں زہر پی کر خودکشی کر لیتے ہیں. تو کبھی کوئی قرض کھا تنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس قرض کھا کو جواب نہیں دے پاتے، اس کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں. اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسئلہ یہ ہے، کانسیپٹ یہ بن چکا ہے، ذہن یہ بن چکا ہے کہ اس دنیا سے جان چھڑا لو. یہ جو مشکلیں ہیں نا، یہ پریشانیاں ہیں، یہ غم ہیں، یہ آفتیں ہیں، بس خودکشی کر لیں گے تو یہ تمام غم ختم ہو جائیں گے، یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آج کے بیان میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس قدر برا فعل ہے خودکشی کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گنبد خضرا کے سائے میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں موت عطا فرمائے. یہ حرام موت، یہ بری موت، اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے. اب آپ کہیں گے جناب ٹھیک ہے، خودکشی کوئی شوق سے تھوڑی کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بڑا تنگ ہوتا ہے، بڑی اس کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، جب جا کے وہ اتنا انتہائی قدم اٹھاتا ہے۔ آج یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان اگر پریشان ہو، مسلمان اگر تکلیف میں ہو، مسلمان اگر مسائل کا شکار ہو تو اس کو کرنا کیا چاہیے، اس کی اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں وہی کروں گا جو درود پاک کی میں نے فضیلت بتائی کہ میرے آقا نے فرمایا یہ تمہاری ساری فکروں کو دور کر دے گا۔ ارے جس فکر کو دور کرنے کی آقا ضمانت لے لیں، امتی کا کام یہ ہے جو آقا نے فرمایا اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ ارے درود پاک صبح و شام پڑھیے، ایک درود پڑھے 10 رحمتیں نازل ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو بندہ درود پاک پڑھتا چلا جائے، رب کی رحمتیں اس پر برسنا شروع ہو جائیں، یہ فکریں کیسی، یہ مصیبتیں کیسی، یہ آفتیں کیسی، وہ ساری آفتیں دور ہو جائیں گی۔ اپنی عادت بنائیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخروئی آپ کا مقدر ہوگی، آخرت میں بھی پریشانیاں اور غموں سے نجات ملے گی۔ یاد رکھیے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کے بدن پر پھوڑا نکلا، جب اسے سخت تکلیف محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے ترکش یعنی تیر مارنے والے جو تیر رکھنے کا تیر دان ہوتا ہے اس سے تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، جس سے خون بہنے لگا اور رک نہ سکا یہاں تک کہ اس کے سبب وہ ہلاک ہو گیا۔ تمہارے رب عز و جل نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی، خودکشی کی۔ یہاں دو باتیں ہیں، اگر تو پھوڑا ایسا ہو گیا ہے کہ جس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ چیر کر اس کا علاج ہوگا، اس کو پھاڑنا پڑے گا تو اجازت ہے، لیکن اس نیت سے کوئی اپنے آپ کو زخمی کر دے، اپنے ہاتھ پر بلیڈ چلا دے یا کوئی ایسا زخم اپنے آپ کو لگا لے کہ وہ دنیا سے چلا جائے، تو آپ نے سنا حدیث پاک میں کیا فرمایا، اس پر جنت حرام ہو گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، خودکشی کے معنی کیا ہے؟ خودکشی کے معنی خود کو ہلاک کرنا، خودکشی گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چنانچہ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 29 اور 30 میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضا مندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ عز و جل تم پر مہربان ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ولا تقتلوا انفسکم، یعنی اور اپنی جانیں قتل نہ کرو کے تحت حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، مسئلہ اس آیت سے خودکشی کی حرمت یعنی حرام ہونا بھی ثابت ہوئی۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ پڑو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اب انسان ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ اب اسے یہ دنیا کی تکلیفیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں تکلیفوں سے آزاد ہو جاؤں گا، مگر مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آج کل خودکشی کا رجحان کس قدر بڑھ رہا ہے کہ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق 1985 میں 35 افراد نے ہمارے ملک میں خودکشی کی، مگر بڑھتے بڑھتے یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 2003 میں 930 افراد نے خودکشی کی۔ ان وارداتوں کا دردناک پہلو یہ ہے کہ مرنے والوں کی عمر 16 سے 30 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 2004 میں 1103 افراد 6 ماہ میں خودکشی کا شکار ہوئے۔ میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ 2004 تک کے ہیں، مگر میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اب 2010 کے اندر شاید یہ تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، ہر دوسرے دن اخباری اگر رپورٹ دیکھی جائے تو یہ خبر ہوتی ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں نے خودکشی کر لی، کوئی اپنے بچوں کے سمیت خودکشی کر لیتا ہے، کوئی زہریلی دوائیں کھا کر، کوئی پھندا لگا کر، کوئی آگ لگا کر، کوئی نہر میں کود کر، کوئی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر، کوئی اپنی شہرک کو کاٹ کر اپنی جان اپنے ہاتھ سے برباد کر رہا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عموماً گھریلو جھگڑوں، تنگ دستیوں، قرض داریوں، بیماریوں، مصیبتوں، کاروباری پریشانیوں اور اپنی پسند کی شادی میں رکاوٹوں یا امتحان میں ناکامیوں وغیرہ کے سبب پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ یعنی ٹینشن کے باعث انتہائی حصیلے اور جذباتی بدنصیب افراد خودکشی کر ڈالتے ہیں۔ سن لو، نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، سن لو، نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور سروے رپورٹ کے مطابق ایوری سیکنڈ منٹ، ہر دوسرے منٹ ایک شخص دنیا میں خودکشی کر رہا ہوتا ہے۔ اس قدر ریشیو یہ خودکشی کا ہے۔ اے مسلمانوں، خودکشی کرنے سے شاید کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے گی، حالانکہ جان چھوٹنے کے بجائے ناراضی رب العزت کی صورت میں بہت بری پھنس جاتی ہے۔ خدا کی قسم، خودکشی کا عذاب برداشت نہ ہو سکے گا۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ثابت بن دحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ راحت قلب ناشاد محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو اسے جہنم کی آگ میں اسی ہتھیار سے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یہاں تو ایک بار بندہ سوچتا ہے اپنے آپ کو تکلیف دے دوں گا، گولی مار دوں گا، چھری چلا لوں گا، ارے چند سیکنڈ کی تکلیف، پھر دنیا کی تکلیفوں سے نجات۔ نہیں نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس آزاد سے، جس جناب ہتھیار سے، جس طریقے سے بندے نے خودکشی کی ہوگی، قیامت تک اسے یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت بنیاد ہے، جس نے اپنا گلا گھونٹا وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ الامان والحفیظ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ بھی یاد رکھیے کہ خودکشی کو حلال سمجھنا، اگر کسی نے یہ کام حلال سمجھ کر کیا حالانکہ اسے خودکشی کو حرام ہونے کا علم تھا، تو وہ کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب پاتا رہے گا۔ کیونکہ یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے کہ کسی حرام چیز کو حلال جاننا، یعنی وہ بندہ کسی حرام چیز کو حلال جان لے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ وہ حرام لذاتی ہی ہو اور اس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور وہ ضروریات دین کی حد تک ہو۔ مثلا شراب پینا حرام قطعی ہے، تو اب اس کو علم ہے کہ شراب حرام ہے، مگر پھر بھی اس کو حلال سمجھ کر پیئے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس طرح زنا حرام قطعی ہے، اگر کوئی اس کو حلال سمجھ کر کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کوئی یہ نہ کہے کہ چلو یہاں سے تو چھٹکارا مل جائے گا، وہاں کا عذاب برداشت کر لیں گے، معاذ اللہ، ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار دنیا کی مصیبت سے تو جان چھوٹے، وہاں کی تکلیف برداشت کر لیں گے، یہ اگر کوئی سمجھتا ہے، کیونکہ اس نے جہنم کے عذاب کو ہلکا جانا، اس کے بارے میں ذہن بنایا کہ وہاں کی تکلیف برداشت ہو جائے گی۔ گناہ کرتے کرتے بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، آج جھوٹ بول لو، آج رشوت کا کاروبار کر لو، آج جناب زنا کر لو، آج شراب پی لو، آج بدنگاہی کر لو، وہاں کے عذاب کی دیکھی جائے گی، وہاں کی سختی سہ لیں گے، یہاں تو انجوائمنٹ کر لو، اگر معاذ اللہ کسی کے ذہن میں جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننے کا تصور ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ تصور جو ہے یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم کا عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ اس کو کچھ عرصہ تو کیا، خدا کی قسم ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ جس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب, سب سے مائنر پنشمنٹ دی جائے گی, ہلکا عذاب دیا جائے گا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا, جس طرح انڈیا ابلتی ہے, بوائلنگ جس طرح ہوتی ہے, اور وہ سمجھے گا کہ شاید مجھے جہنم میں سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے. وہ اتنی تکلیف محسوس کرے گا. مجھے بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ دنیا کی تکلیفیں, یہ دنیا کی پریشانیاں, اگر بندہ اس پر صبر کرے, ان تکلیفوں کو رب کی رضا سمجھ کر اس پر سر جھکا لے, تو یہی تکلیفیں اس کی مغفرت کا باعث بن سکتی ہیں. مگر ان تکلیفوں پر اگر خدا نہ خواستہ بے صبری, خودکشی جیسی باتیں سوچنا شروع کر دے اور جناب کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دے, تو یہ تکلیفیں اور پھر اس پر یہ رد عمل اس کی جناب جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جس کو خودکشی کرنے کے وسوسے آئیں, اگر خدا نہ خواستہ آج کے اجتماع میں کوئی ایسا اسلامی بھائی بیٹھا ہے, یا مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی ایسا اسلامی بھائی یا مدنی چینل کے ناظر میں سے کوئی ایسی اسلامی بہن ہو کہ ان کا یہ ذہن بن رہا ہو کہ جناب اب دنیا کی تکلیفوں سے بہت تھک گئے ہیں, لوگ کہتے رہتے ہیں ارے میرا تو جی چاہتا ہے خودکشی کر لوں, یہ جی چاہتا والی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے, تصور میں بھی نہیں کہنا چاہیے, سوچنا بھی نہیں چاہیے. کہ انسان جو بار بار کہتا ہے, جب بار بار سوچتا ہے, وہ اس کے لاشعور میں چلا جاتا ہے اور پھر کبھی نہ کبھی اس کے عمل میں آ سکتا ہے. تو کبھی ایسی باتیں زبان سے بھی نہیں نکالنی چاہیے اور سوچنا بھی نہیں چاہیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, شیطان کے اس وار کو ناکام بنائیے. کیسی ہی پریشانی ہو, صبر و رضا کا پیکر بن کر مردانہ وار حالات کا مقابلہ کیجئے. حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں, اگر یہ حدیث پاک ہمیں صحیح سمجھ آ جائے, دل میں نقش ہو جائے, تو پھر پریشانی پر تکلیف نہیں ہوگی. حدیث کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا قید خانے میں آسانیاں ہوتی ہیں؟ کیا قید خانے میں لگژریز ہوتی ہیں؟ کیا قید خانے میں راحتیں ہوتی ہیں؟ ارے جو قید ہوتا ہے اس کو تو تکلیفیں ہی برداشت کرنی ہیں, اس کو تو مصیبتیں ہی سہنی ہیں, اس کو زمانے کی تکلیفیں سہنی ہیں. اب بندہ یہ سوچ لے, میرے آقا نے فرمایا ہے, اور میرے آقا جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں. میرے آقا وہ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں. جب میرے مصطفیٰ کریم نے فرما دیا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, ارے میرے رب نے اگر مجھے تکلیف دی ہے, یعنی میں قید خانے میں اگر گرفتار ہوں, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرے چاروں طرف مشکلیں ہیں, تو اپنے ایمان پر مطمئن رہیے, اپنے رب کی رضا پر راضی رہیے. میرے آقا نے فرمایا ہے دنیا میں تکلیف آئے گی, مجھے تکلیف آ رہی ہے, بلکہ جن کو تکلیف نہ آئے, جن کو پریشانی نہ آئے, جن کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ دنیا میرے لیے جنت بن چکی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ہر طرف لگژریز ہیں, میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں بڑا اچھا ہو جاتا ہے, مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کو ڈر جانا چاہیے. حدیث پاک آپ نے سنی کہ مومن کے لیے تو قید کھانا ہے, کافر کے لیے جنت ہے. کہیں ایسا نہ ہو, ڈرنا یہ چاہیے کہ اگر میرے کوئی نیک اعمال ہیں, اگر میری کوئی نیکیاں ہیں, اس کا صلہ مجھے دنیا میں دے کر فارغ کیا جا رہا ہے, اور کہیں آخرت میں کوئی انعام میرے لیے نہ ہو. اور اگر کوئی تکلیف آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, رب کی رضا پر راضی رہنا اپنی عادت بنائیے. ارے ہمیں, ہمارے لیے رب نے وہ جنت تیار کر رکھی ہے جس میں کوئی دکھ نہیں ہے, جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, عیش و آرام ایسا ہے کہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ تھوڑے دن کی زندگی, یہ تھوڑے سالوں کی تکلیف, اس کو برداشت کر لیجئے. رب نے جنت کا انعام مسلمانوں کے لیے ہی تیار رکھا ہے, پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھا ہے. اگر اس جنت میں جانا ہے, اس قید خانے کو برداشت کر لیجئے, اس جنت کے مزے لوٹنے ہیں, یہاں کی پریشانیوں پر صبر کر لیجئے, وہاں کے ابدی آرام کو پانا ہے, یہاں کی تھوڑی تکلیف کو برداشت کر لیجئے, انشاءاللہ راحتیں ہی راحتیں ہوں گی. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بھی یاد رکھیے, اللہ عز و جل مسلمانوں کو بعض اوقات امتحان سے آزماتا ہے. ارے میرے رب نے تو قرآن میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا, قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد ہوتا ہے, خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں, ڈٹے رہتے, رہتے ہیں، رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، ارے ان کو تو قرآن خوشخبری دے رہا ہے، ان کو تو قرآن مبارکباد دے رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی مشہور آیات کریمہ آپ نے کئی بار سنی ہوں گی، پارہ نمبر دوسرا سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ترجمہ سنیے، ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ہمیں تو کہہ دیا گیا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودے ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ اب سوچئے، جس سے رب راضی، جس کو رب خوشخبری عطا فرما رہا ہے، ارے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، کبھی اس کے معنی پر غور کیا؟ کبھی اس کے مفہوم پر غور کیا؟ ارے ہم زبان سے تو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ ارے جب زبان سے کہتے ہو تو دل میں یہ اعتقاد کیوں نہیں ہے کہ جو دیا میرے رب نے دیا، جب وہ چاہے وہ لے سکتا ہے، اے میرے مالک اگر میرا مال کم ہو گیا تو نے ہی عطا فرمایا تھا، تو نے لے لیا، گھر میں اگر کوئی فوتگی ہو گئی، ہم زبان سے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے دل میں یہ بات کیوں نہیں ہوتی کہ میرے رب کی عطا تھی، رب نے واپس لے لی، میرا کیا تھا جس پر میں دکھ کروں، میرا کیا ہے جس پر میں پریشانی پر اپنی زبان سے برے الفاظ نکالوں۔ ارے رب کی رضا پر راضی رہیے، میرا رب فرماتا ہے یہی لوگ ہیں ان کے رب کی ان پر درودیں ہیں اور رحمت۔ ارے رب جس پر درود بھیجے، جب رب جن پر رحمت بھیجے، ان کا کیسا بیڑا پار ہوگا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں دے کر آزماتا ہے، جس نے ان میں بے صبری کا مظاہرہ کیا، واویلا بچایا، ناشکری کے کلمات زبان سے ادا کیے، یا بیزار ہو کر معاذ اللہ خودکشی کی راہ لی اور اس امتحان میں بری طرح ناکام ہوا، تو پہلے سے کروڑہا کروڑ گنا زائد مصیبتوں کا سزاوار ہو گیا۔ بے صبری کرنے والے سے مصیبت تو جانے سے رہی، الٹا جو صبر کرنے کا ثواب ملنا تھا وہ ثواب بھی جاتا رہا۔ صبر کتنی بڑی نعمت ہے، کن خوش نصیبوں کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں صبر ملتا ہے، قرآن مجید خود ہماری رہنمائی کرتا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے بتائیے قرآن میں کوئی اور آیت ہے ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیسوں والوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کاروباری لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے صبروں کے ساتھ ہے؟ معاذ اللہ، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ جب میرے رب نے فرمایا کہ رب کن کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو پھر تو صبر کرنے والا بن جانا چاہیے۔ اگر مجھ پر پریشانیاں ہیں، مجھ پر مصیبتیں ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کسی ٹینشن میں گرفتار ہو جائیں، کوئی مقدمہ ہو جائے، ناجائز مقدمہ ہو جائے، آپ کیا کریں گے؟ ایسے شخص کو ڈھونڈیں گے کہ جو اس مقدمے میں آپ کی مدد کر سکے، آپ ایسی جگہ جانے کی کوشش کریں گے، کوئی سورس تلاش کریں گے جو آپ کی ہیلپ کر سکے اور آپ کو اس پرابلم سے باہر نکال دے، اس مشکل سے نکال دے۔ اسی طرح اگر آپ کاروباری مشکل میں پھنس گئے تو کسی کاروباری شخص کے پاس جائیں گے، کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں گے، یار یہ پرابلم ہو گیا، فلاں میرے پیسے نہیں دے رہا، یا فلاں آئٹم خراب دے دی ہے، کوئی فیصلہ کروا دو۔ یعنی ہم جس پرابلم میں، جس مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، جو اس مشکل کو حل کر سکتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس کی طرف جائیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ پر دنیا کی سب سے بڑی مشکل آ جائے، کون ہے جو وہ مشکل حل کر سکتا ہے؟ کون ہے حل المشکلات؟ کون ہے رافع الدرجات؟ کون ہے مسبب الاسباب؟ کون ہے دافع البلیات؟ کون ہے؟ یقیناً وہ میرا رب ہے، اور ان اللہ مع الصابرین۔ ارے مشکل میں کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہو؟ صبر کر لو، رب خود ساتھ ہو جائے گا۔ صبر کر لو، رب جب ساتھ ہو جائے گا تو وہ مشکل مشکل نہ رہے گی، وہ پریشانی پریشانی نہ رہے گی. ارے یہ دنیا کا افسر آپ کی مشکل کیا دور کرے گا؟ جس کے ساتھ رب ہو جائے، جو مسبب الاسباب، جو رافع الدرجات، جو حل المشکلات، جو میرے پیارے اسلامی بھائیوں سار سب کا خالق ہے، وہ نگاہ رحمت فرمائے تو یہی مشکل آپ کے لیے رحمت بن سکتی ہے، یہ پریشانی آپ کے لیے ترقی درجات کا سبب بن سکتی ہے. تو کسی اور کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ارے رب کا ساتھ. ہم نے نہیں کہا کہ اے اللہ جب ہم مشکل میں آ جائیں ہم صبر کریں تو تو ہمارے ساتھ ہو جانا. ارے ہم نے نہیں کہا، رب نے کہہ دیا ہے جب صبر کرو گے تو میں ساتھ ہو جاؤں گا. ان اللہ مع الصابرین، یہ اعلان رب کی طرف سے ہے کہ صبر کرو، رب ساتھ ہو جائے گا. اور جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کو تکلیف نہیں رہتی، اس کو پریشانی نہیں رہتی. مزید سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کو چند فرمان سناؤں. ایسے فرمان ہیں کہ جب تکلیف آ جائے، جب مصیبت آ جائے، اے خودکشی کا سوچنے والو، اے اپنی زبان سے بے صبری کے کلمات نکالنے والو، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اگر آپ پریشانیوں میں گرفتار ہیں، سنیے سنیے میرے آقا جو دلوں کے چین ہیں، راحت قلب ہیں، میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، غور سے سنیے گا، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت و تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے، اے کاش ہر مصیبت کے وقت، اے کاش ہر تکلیف کے وقت، اے کاش ہر آزمائش کے وقت میرا یہ ذہن بن جائے کہ میرا رب مجھ سے بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے. ارے جبھی تو مجھ پر مشکل آئی ہے، جبھی تو مجھ پر آفت آئی ہے. میرا رب چاہتا ہے کہ میرے بندے کے جو گناہ ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ دنیا میں ختم ہو جائیں اور میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو تمام گناہوں سے پاک ہو اور اس کو انعامات سے نواز دوں. مگر ہم اس کی ریپلائی میں کیا کرتے ہیں؟ ہماری زبان ناشکری کرتے نہیں تھکتی. میرے پیارے اسلامی بھائیو ایک اور حدیث پاک سنیے، بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مسلمان کو کوئی رنج، غم یا بیماری یا صدمہ یا تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے. ارے آج مجھے نقصان ہوتا ہے، پورے محلے کو بتانا ضروری ہے. آج میں بیمار ہو جاؤں تو جب تک اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں کو نہ بتا دوں مجھے چین نہیں آتا. آج اگر کسی کی بات بری لگی، دل کو صدمہ پہنچا، تو جب تک 10 آدمیوں کو نہ بتاؤں کہ اس نے میرا دل توڑا ہے مجھے چین نہیں آتا، میری زبان سے بے صبری کے الفاظ نکل جاتے ہیں. ارے میں ہی ملا تھا، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، رب کر اعتراض کرتے ہیں لوگ، ہمارے گھر پر ہی بیماری آنی تھی، ہمارا ہی گھر ملا تھا رب کو، ثم معاذ اللہ. ارے آپ کا رب تو چاہتا تھا کہ کچھ پریشانیاں بھیج کر، کچھ تکلیفیں دے کر آپ کے گناہ مٹ جاتے، مگر یہ بے صبری کے الفاظ، یہ دو لوگوں کو بتا بتا کر، یہ جتا جتا کر، میں نے تو وہ نیکیاں بھی ضائع کر دی، وہ گناہ مٹانے کا ذریعہ بھی ختم کر دیا. ارے صبر کرنے والوں کے ساتھ رب ہے، رب تکلیفیں اور آزمائشیں مسلمانوں کو بھیج کر ان کے اعمال نامے میں مزید برکتیں عطا فرماتا ہے، مگر یہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک اور حدیث پاک سنیے، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں جب بندے کے گناہ بہت ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے، تو اللہ تعالیٰ اسے رنج و غم میں مبتلا فرما دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے. غور کیجئے ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ ارے کچھ بھی تو نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے جو رب کے دربار میں پیش کر سکے. گناہ گناہ گناہ گناہ ہی ہے، صبح سے شام تک گناہ ہے، اتنی زندگی گزر گئی، ایک سجدہ ایسا یاد نہیں خدا کی قسم جو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو، کوئی ایسی نیکی یاد نہیں جو اخلاص کے ساتھ کی ہو. اب رب چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو سکیں، تو میرا رب اسے رنج و غم میں گرفتار کرتا ہے. کہ یہ رنج اور غم سے دے دوں تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہائے افسوس، جب رنج و غم آئے تب بھی میں بے صبرا رہا۔ ہائے افسوس، جب تکلیف آئی، جب بھی میں اس امتحان میں فیل ہو گیا، میرا رب تو چاہتا تھا کہ میرا بندہ کچھ تکلیف برداشت کر لے تاکہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں، مگر ان تکلیفوں پر بھی ہم نے صبر نہ کیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث سنیے، مدینی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی کی جانب سے بندے کا کوئی درجہ مقرر ہو چکا ہوتا ہے جس تک وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، یعنی ایک درجہ رب نے رکھا ہے کہ بندہ پہنچے یہاں تک مگر ایسے اعمال نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم، مال یا اولاد کی اسے آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس پر اسے صبر بھی دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو رب کی طرف سے اس کا مقدر بن چکا ہوتا ہے۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیو، کتنی مشکلیں آئیں آج تک، میں نے کیا کیا؟ کیا اس پر صبر کیا؟ کیا رب کی رضا پر راضی رہا یا واویلا مچاتا رہا یا بے صبری کرتا رہا؟ اپنی زندگی میں آنے والی مصیبتوں پر اپنے ریئیکشن کو یاد کیجئے، اس وقت ہمارا انداز کیا تھا؟ ہر تکلیف پر میں نے بے صبری کی، ہر تکلیف پر میں نے واویلا مچایا، ہر تکلیف پر میں نے رب کی رضا پر راضی رہنا نہ سیکھا۔ کہاں سے درجات بڑھیں گے؟ کہاں سے ہمارے رب کی عطائیں ہمیں ملیں گی؟ پھر ہم کہتے ہیں ہماری تکلیفیں دور نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں ہماری مشکلیں دور نہیں ہوتی، ہمارا قصور ہی کیا ہے کہ ہم پر اتنی مشکلیں آتی ہیں؟ ارے اس سے بڑا کیا قصور کہ جس رب نے اگر ہزاروں دن خوشحال رکھا، چند دن تکلیف کے آ گئے، ان ہزاروں دن کا شکر تو ادا نہ کیا۔ چند دن کی تکلیف میں ہم نے کس کس کو اس تکلیف کو نہ بتایا؟ مجھے بتائیے، آج کوئی چار دن بخار میں گرفتار ہو جائے کتنا واویلا مچاتا ہے، اس سے پوچھو بھائی 365 دن میں چار دن بخار آیا ہے، 361 دن تو صحت مند تھے، ان 361 دن کا کتنا شکر ادا کیا؟ چار دن پر اتنا واویلا، 10 دن تکلیف آ گئی، اس پر ہم نے جناب شور مچا دینا ہے، ارے میرے رب نے اتنے دن چھاؤں میں رکھا تھا، اب چند دن اگر دھوپ آئی ہے تو برداشت کر لو، کچھ دنوں کی بات ہے پھر چھاؤں آ جائے گی، پھر رب کی رحمت آ جائے گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصیبت جو ہے نا، اس پر جو صبر نہیں کرتا وہ اس مصیبت سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تو مصیبت باقی رہتی ہے، بھائی اگر شور مچانے سے، واویلا کرنے سے، برے الفاظ نکالنے سے مصیبت ختم تو نہیں ہوتی، ایک تو مصیبت باقی رہی، دوسرا اس مصیبت پر جو آپ کو ثواب ملنا تھا وہ بھی جاتا رہا، تو بے صبری تو نقصان ہی نقصان ہے۔ سیدنا فتح موسری علیہ رحمت اللہ الولی کی اہلیہ محترمہ ایک مرتبہ زور سے گری، جس سے ان کا ناخن مبارک ٹوٹ گیا، لیکن درد سے کراہنے کے بجائے، ہائے ہوئے کرنے کے بجائے وہ ہنسنے لگی۔ کسی نے پوچھا کیا زخم سے درد نہیں ہو رہا آپ کو؟ تو فرمایا، صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے چوٹ کی تکلیف کا خیال ہی نہیں آ سکا۔ کیسے لوگ تھے، کیا انداز تھا، رب کی رضا پر کیسے راضی رہتے تھے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، اگر تو واقعی اللہ کو عظمت والا سمجھتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بیماری میں ہر پہ شکایت زبان پر نہ لائے، مصیبت آ پڑے تو اسے دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دے، کیونکہ بلا ضرورت اس کا اظہار بے صبری کی علامت ہے۔ جیسا کہ آج کل معمولی نزلہ اور زکام یا درد سردی ہو جائے تو لوگ خواہ مخواہ ایک دوسرے کو کہتے پھرتے ہیں، سر پہ ٹوٹے گو کوہ بلا صبر کر، اے مسلمان تو ڈگمگا صبر کر، لب پہ ہر پہ شکایت نہ لا صبر کر، یہی سنت شاہ ابرار ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی مصیبتوں کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا، اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. مصیبت بتا کر فائدہ کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتا دیں. آپ بیمار ہو گئے, سب کو بتائیں بیمار ہو گیا ہوں, بڑا پریشان ہوں, کاروبار بالکل نہیں چلتا ہے, آج کل قرضوں کا بوجھ ہے جناب, بڑی ٹینشن ہے, کسی پل چین نہیں ہے, فلا پڑوسی بڑا تنگ کر رہا ہے, فلا رشتہ دار سے جھگڑا ہے. اپنی پریشانی کسی کو بتا کر کیا ہو جائے گا آپ مجھے بتائیے؟ کچھ نہیں ہوگا, صبر کا ثواب چلا جائے گا. اور جو پریشانی کسی کو نہیں بتاتا, رب کی رضا پر راضی رہتا ہے, پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. نیت کر لے اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتائیں گے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, آقا تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ارے بتائیے اس کو جو حل کر سکتا ہو. ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں فریاد کیجئے, فریاد کرنی ہے تو رب کی دربار میں کیجئے. لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ ہے کہ میرے رب نے مجھے اس مصیبت میں گرفتار کیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, اگر ڈیپ میں جائیں نا تو یہ شکوا ہے, یہ شکایت ہے. کسی کو بتا کر آپ کیا جتا رہے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں, یعنی میرے رب نے مجھے پریشانی میں گرفتار کیا ہے, میں بیمار بہت ہوں, میرے رب نے مجھے بیمار کر دیا ہے. یہ شکوا, یہ شکایت ہے, کسی کو کیوں بتائیں؟ ارے بندہ شکر ادا کرے کہ میرے رب نے مجھے اگر کوئی تکلیف بھیجی ہے تو میرے گناہوں کو مٹانے کا ارادہ فرمایا ہے. اگر کبھی مشکل آئے نا, بعض اوقات یہ زیادہ مسئلہ جو ہے غربت, واقعی بہت بری چیز ہے, بہت مشکل چیز ہے, اور غربت میں بندہ بعض اوقات ناشکری اور کفر تک چلا جاتا ہے. جو غربت پر صبر کرتے ہیں سبحان اللہ, وہ تو ان کے لیے غربت بہت بڑی نعمت ہے, لیکن غربت کی بنا پر, تنگی کی بنا پر جو شکوا شکایت زبان پر لاتے ہیں نا, ان کو میں ایک روایت سناؤں. میں نے ایک روایت پڑھی اور زبردست روایت, اے کاش ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے. روایتوں میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے, ذہن میں خیال آتا ہے اتنی نمازیں پڑھتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, برے کام بھی نہیں کرتا, میری جناب سیلری 5000 روپے ہے, 7000 روپے ہے, 8000 روپے ہے, گھر میں گزارا ہی نہیں ہوتا, بچے بےچارے خواہشات ہی کرتے رہ جاتے ہیں, ان کی خواہشوں کو پورا ہی نہیں کر پاتا, اچھے کپڑے نہیں سلوا سکتا, تنگی تنگی, قرضہ قرضہ, آخری تاریخیں آتی ہیں, پریشان ہو جاتا ہوں, ہر وقت تکلیف میں ہوتا ہوں. اس کو دیکھو نمازیں بھی نہیں پڑھتا, روزے بھی نہیں رکھتا, داڑھی بھی نہیں ہے چہرے پہ, کوئی کام نہیں کرتا, اس کو رب نوازے جا رہا ہے, اس کا بنگلہ بھی ہے, اس کی گاڑی بھی ہے, اس کے بچے جو مانگتے ہیں وہ دلا دیتا ہے. کبھی یہ خیال آئے نا تو یہ روایت یاد کر لیجئے گا کہ جو بندہ, جو شخص رب کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. سوچئے تو صحیح, عمل نہیں ہے اپنے پاس, نہیں ہے, بالکل کلیئر ہے نا, نہیں ہے اپنے پاس, کوئی نیکی ہے ہی نہیں. اب اگر میرا رب مجھے تھوڑا عطا کر رہا ہے اور میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر لے, ٹوٹے پھوٹے روزے قبول کر لے, یہ ریاکاری سے بھری عبادتیں قبول کر لے, تو یہ تھوڑا دینا میرے لیے بہت ہے. اگر مجھے زیادہ دیا گیا اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ عبادتوں کا تقاضا کیا گیا, زیادہ اعمال مانگے گئے, کہاں سے دوں گا؟ ڈیسائیڈ کر لیجئے. ارے رب اگر تھوڑا دے اور تھوڑے پر راضی ہو جائے نا تو نہیں چاہیے زیادہ, یقین جانیے نہیں چاہیے زیادہ. اگر تھوڑا دے کر رب میرے اس ٹوٹے پھوٹے پر راضی ہو جائے تو یہ تو تھوڑے دنوں کی تکلیف ہے نا, بعد میں راحت ہے. اگر تھوڑے دنوں کی راحت مل بھی گئی, بنگلہ مل گیا, گاڑی مل گئی, پیسہ مل گیا, اور وہاں کچھ نہ ملا, تو کس کام کی یہ دولت, کس کام کی یہ راحت؟ اگر یہاں مجھے تھوڑی سی راحت ہے اور قبر میں تکلیف ہو گئی تو کہاں جائیں گے؟ اگر محشر کے دن بے آسرا ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ ارے وہاں کی راحت تلاش کیجیے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صبر صبر اور صبر, اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, اور کبھی بھی یہ اپنی زبان سے شکوے شکایات نہیں لانے چاہیے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جب اہل قیامت جو آج تکلیفوں میں ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یار بڑی پریشانی, زندگی بیکار ہو گئی ہے, مشکلیں ہی مشکلیں ہیں, غور سے سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جب بروز قیامت اہل بلا یعنی بیماروں اور آفت زدوں کو لوگ ثواب عطا کرتا ہوا دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو جب ثواب بانٹا جائے گا تو عافیت میں والے عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی. سوچئے یہ عافیت اچھی ہے یہ تکلیف اچھی. قیامت کے دن عافیت والے تمنا کریں گے اتنی نیکیاں دی جا رہی ہیں ان کو کیونکہ یہ دنیا میں تکلیف میں رہے تھے تو تمنا کریں گے کاش ہمیں بھی دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا یہ نیکیاں ہمیں مل جاتی. تو صبر کا دامن تھامے رہیے یہ مشکلات یہ پریشانیاں یہ امتحان تھوڑے ہی عرصے رہا کرتا ہے اس کے بعد پھر چھاؤں آ جاتی ہے تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو تکلیف کے اندر بعض اوقات ایسی ایسی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں کہ بندہ اس کی وجہ سے کفر تک چلا جاتا ہے. میں چند باتیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی زبان سے یہ الفاظ نکل چکے تو وہ توبہ کرے تجدید ایمان کرے اور علماء سے رجوع کر کے اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح وغیرہ کی بھی ترکیب بنائے اور آئندہ ان جملوں سے احتیاط کی جائے. لوگ کہتے ہیں جو کہے کہ ہمیشہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا یہ کہنا کفر ہے. جس شخص نے مصیبتیں پہنچنے پر کہا اے اللہ تو نے مال لے لیا فلاں چیز لے لی اب کیا کرے گا یا اب کیا چاہتا ہے یا کہا جاتا ہے اب کیا باقی رہ گیا ہے معاذ اللہ یہ قول کفر ہے. جو کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری بیماری کے باوجود مجھے عذاب دیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا یہ کہنا کفر ہے. جو کہے اللہ نے مجبوروں کو اور پریشان کیا ہے یہ کفر ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو جو کہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کچھ نہیں دیا تو آخر پیدا ہی کیوں کیا یہ کہنا بھی کفر ہے. کسی مسکین نے اپنی محتاجی دیکھ کر کہا یا اللہ فلا بھی تیرا بندہ ہے اسے تو نے کتنی نعمتیں دی ہیں اور میں بھی تیرا بندہ ہوں مجھے کس قدر رنج و تکلیف اور علم دیتا ہے آخر یہ کیا انصاف ہے ایسا کہنا کفر ہے. استغفر اللہ. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیو جوان موت پر کسی نے کہا یا اللہ اس کی بھری جوانی پر ہی رحم کیا ہوتا اگر لینا ہی تھا تو فلا بڈھے بڈھی کو لے لیتا یہ کہنا بھی کفر ہے. کوئی کہے یا اللہ آخر اس کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی جس کو ابھی واپس بلا لیا یہ کہنا بھی کفر ہے. بتائیے کفر یہ ایک ایسا فعل ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہو جائے ایمان سے خارج ہو جائے اب اس کی عبادتیں ریاضتیں نیکیاں کچھ کام نہیں آئیں ہمیشہ جہنم میں رہنا اس کا مقدر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے رہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں یقین جانئے ساری برکتیں ساری بہاریں جب ہی ملیں گی اگر ایمان سلامت ہو. اس بات سے سمجھیے عبد القادر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عید کا دن تھا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے. واقعی عید کا دن ہے مسلمان کے لیے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو آج ہم نے سنا کہ ہم نے انشاءاللہ برداشت رب کی رضا پر راضی رہنا ہے بے صبری نہیں کرنی ہے. اور خودکشی کا تو یوں سمجھ لیں کہ بالکل ذہن میں خیال بھی ہمیں نہیں آنا چاہیے. اب ٹینشن کی وجہ سے بعض اوقات انسان ایسے کام کرتا ہے. تو چند آپ کو مدنی نسخے بتاتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دیے ہیں کہ ٹینشن ریلیز کیسے کیا جائے ٹینشن کو ختم کیسے کیا جائے. توجہ سے سنیے پھر اپنے بیان کو انشاءاللہ اب اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب. ٹینشن ہوتا ہے، بندہ اس میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اس میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کا حل علماء کرام نے کچھ عطا فرمایا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے اور اگر ہو سکے تو اس کو نوٹ کر لیجئے، ورنہ انشاءاللہ میں آپ کو رسالے کا نام بتا دوں گا جو آپ انشاءاللہ لے لیں گے تو اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے اندر جو مایوسی یا ڈپریشن ہے وہ دور ہو جائے گا۔ ذہنی دباؤ یعنی ٹینشن اور مایوسی کا ایک روحانی علاج وضو اور روزہ بھی ہے۔ اب تو کفار غیر مسلم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں، چنانچہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ میں نے ڈپریشن یعنی مایوسی کے چند مریضوں کو روزانہ 5 بار منہ دھلایا، کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی۔ پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کو میں نے روزانہ 5 بار ہاتھ اور منہ دھلوایا تو مرض بہت جلدی ٹھیک ہو گیا۔ یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتے ہیں یعنی وضو کرتے ہیں۔ ایک اور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ نے روزوں کے فوائد کا اعتراف کرتے ہوئے بیان دیا کہ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب بتائیے مسلمان اگر 5 وقت نماز پڑھنے والا ہو، ہر پیر کو مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ لے تو پھر ٹینشن رہنی نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو اب نیت کر لیں انشاءاللہ 5 وقت باجماعت نماز بھی پڑھنی ہے، اور یہ ٹینشن دور کرنے کی نیت سے نہیں، رب کی رضا کی نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ضمنی فائدے بھی حاصل ہو جائیں گے۔ مزید ایک اور بڑا پیارا، مایوس ہو جاتے کچھ لوگ نا، بڑے مطلب جب ملو نا ان سے مایوسی والی باتیں کرے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھائی، اب میرا معاملہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور مایوسی کیسے دور ہوگی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت یہ ہے کہ امامہ شریف باندھنا، یہ بھی ذہنی دباؤ سے نجات پانے اور اپنے اندر حلم و قوت برداشت بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا۔ امامہ باندھنے کی بھی نیت کر لے انشاءاللہ۔ اچھا اب جدید سائنس کیا کہتی ہے امامے کے بارے میں؟ یہ تو ہم نے سرکار کی بات کی، لوگ کہتے ہیں لاجک کی بات کریں، مولانا صاحب دنیا بڑی لاجیکل ہو گئی ہے، آپ کچھ لاجک بھی بیان کریں، کچھ سائنٹیفک اصول بھی بتائیں۔ چلے آپ کو سائنٹیفک اصول بھی بتاتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق مستقل طور پر امامہ شریف سجانے والا خوش نصیب مسلمان فالج اور خون کی وجہ سے جنم لینے والی بعض بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ امامہ شریف سجانے کی برکت سے دماغ کی طرف جانے والی خون کی بڑی بڑی نالیوں میں خون کا دباؤ صرف ضرورت کی حد تک رہتا ہے، اور غیر ضروری خون جو ہے وہ دماغ تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا امریکہ میں فالج کے علاج کے لیے امامہ نما ماسک بنایا گیا ہے کہ وہ پہنایا جاتا ہے تاکہ دماغ کے اندر خون جو ہے ضرورت سے زیادہ نہ جائے۔ ارے یہ ماسک اب بنا ہے، میرے آقا نے 1400 سال پہلے امامہ عطا کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں امامہ پہنو فرشتوں کا تاج ہے، آج نیت کر لیں انشاءاللہ سب امامہ پہن کے گھر جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب ایک اور طریقہ میڈیکل علاج بھی امیر اہل سنت، میرے امیر اہل سنت الحمدللہ گناہوں کے بھی طبیب ہیں اور امراض کے بھی طبیب ہیں الحمدللہ۔ ٹینشن اور ڈپریشن کم کرنے کے لیے عمل تنفس یعنی سانس کی ورزش یہ مفید ہے، اور اس کے لیے فجر کا وقت بہتر ہوتا ہے جو بہت زیادہ ٹینشن میں ہو، بلکہ اگر خود روز بھی کر لے کہ یہ عمل کسی ہوادار اور کم روشنی والے کمرے میں کیجئے۔ اسلامی بھائی برامدے میں کھڑے ہو جائیں، اور اسلامی بہنیں ایسی جگہ کریں کہ پردے میں رہیں، کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو طریقہ آسان یہ ہے کہ پہلے اپنی انگلی ناک کے الٹے نتھنے پر رکھ کر معمولی سا دبائیں، اور ناک کی سیدھی جانب سے سانس لیں، اور اب سیدھی طرف سے دبائیں اور الٹی جانب سے سانس کو باہر نکال دیں۔ اس طرح کم از کم 30 بار یہ عمل دہرائیں، اس سے اگر زائد بھی کر لیں تو حرج نہیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کی ٹینشن میں کمی اور آپ اس سے فرحت محسوس کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب ایک اور بڑا پیارا طریقہ، چلیے اب اپنے ذہن کو تازہ، صرف تازہ نہیں بلکہ تازہ ترین کرنے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا، بہت پیارا، بہت میٹھا طریقہ سن لیجیے۔ پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ سنیے کیا کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، میں جو بیان کرتا ہوں نا، جو کہتا جاؤں اس کا تصور جماتے جائیے، سارا ٹینشن آج ہی دور ہو جائے گا۔ اب پہلے کسی بہترین پور فضا مقام کا تصور قائم کیجیے، اور یہ تصور حقیقت سے قریب تر ہو۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم میں واقع گنبد خضرا کا حسین منظر مرحبا، کہ یہ دنیا کے ہر حسین منظر سے حسین تر ہے، گنبد خضرا کا تصور باندھیے۔ اگر اس کے لیے مزید آپ چاہیں تو امیر اہل سنت کا وہ بیان مکتبۃ المدینہ سے تصور مدینہ، اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ اب تصور جمائیے، آپ نے بارہا تصویر میں سبز سبز گنبد دیکھا ہوگا، جس خوش قسمت نے حقیقت میں دیکھا ہے اس کے لیے تصور کرنا مزید آسان ہوگا۔ شروع میں ہلکا ہلکا عکس محسوس ہوگا، پھر اس حقیقت سے قریب تر ہونے کی کوشش کیجئے۔ اگر جذبہ صادق ہوا انشاءاللہ عزوجل آپ بے ساختہ پکار اٹھیں گے، یہ رہا سبز گنبد۔ پھر خیال کیجئے کہ صبح کا سہانا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جھومتی ہوئی سبز سبز گنبد کو چومتی ہوئی، اس کے گرد گھومتی ہوئی مجھے برکتیں دے رہی ہے، مجھے چھو رہی ہے، اور اس کے سبب مجھے پرکیف ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ پھر یہ بھی تصور کیجئے کہ سبز گنبد شریف پر ہلکی ہلکی بوندا باندھی نچھاور ہو رہی ہے، اور وہاں سے برکتیں لیے باریک باریک بندکیاں مجھ پر بھی پڑ رہی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے اس دل فریب اور دل گداز منظر میں کھو جائیے، در مصطفیٰ کی تلاش تھی میں پہنچ گیا ہوں خیال میں، در مصطفیٰ کی تلاش تھی میں پہنچ گیا ہوں خیال میں، نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے۔ ہو سکے تو ہر روز اسی طرح تصور کیجئے، ان کی رحمت سے کیا بعید کہ سچ مچ پردے اٹھ جائیں اور عاشقان رسول حقیقت میں گنبد خضرا کے جلوے دیکھ لیں۔ روزانہ کم از کم 7 منٹ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا ذہنی دباؤ یعنی ٹینشن بہت کم ہو جائے گا۔ گنبد خضرا تجھ کو خدا سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی دیدار گنبد خضرا بھی نصیب فرمائے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک آخر میں وظیفہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ جو رزق میں برکت اور ادائے قرض، قرض میں جو مبتلا لوگ ہوں ان کے لیے، یا مسبب الاسباب، زبر کے ساتھ یا مسبب الاسباب، ایک بار پڑھ لیجئے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 بار، اول آخر 11 بار درود شریف۔ یہ عمل نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن بعد نماز عشاء ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر پڑھیں، اسلامی بہنیں ایسی جگہ پڑھیں کہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور دوسرا، یا باسطو، روزانہ بعد نماز فجر دعا کے بعد 10 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر دونوں ہاتھ پر پھیر لیں، انشاءاللہ عزوجل قرض بھی دور ہو جائے گا اور اللہ نے چاہا تو رزق میں بھی برکت ہو جائے گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا بات ہے، یہ مدنی ماحول جہاں ہمارے باطنی امراض کو دور کرتا ہے وہاں ہمارے ظاہری امراض کو بھی دور کرتا چلا جاتا ہے۔ امامہ باندھیے تو فالج سے بچ جائیں گے، وضو پابندی سے کیجئے تو ٹینشن دور ہو جائے گا، مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تو کسی قسم کے ڈپریشن میں نہ ہوں گے۔ اور اب ہم نے مزید سن لیا کہ انشاءاللہ سبز گنبد کا تصور جمائیں گے تو تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ 1425 سنہ ہجری میں دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنتوں پر اجتماع ملتان شریف میں جو ہوتا ہے، اس میں اس کے چند روز بعد امیر اہل سنت سے ملنے کے لیے ایک صاحب پنجاب سے آئے اور انہوں نے اپنا بیان دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ایئر کنڈیشن کوچ کا ڈرائیور تھا اور میرا حال یہ تھا کہ میں بڑی مصیبتوں میں گرفتار، بڑی پریشانیوں میں گرفتار، میرا ذہن بن چکا تھا کہ اب خودکشی کرنی ہے، مگر ذہن مزید خطرناک یہ بن گیا کہ اکیلے کیوں مروں، ایسا کروں گا پوری کوچ کو لے کر جاؤں گا، کوچ کو کسی کھائی میں گرا دوں گا، خود بھی مر جاؤں گا، جو میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو بھی مار دوں گا۔ اور اب مزید پرابلم یہ ہوا، مطلب پرابلم تو نہیں کہیں گے، مزید اس کے ساتھ تو اچھا ہو گیا، ہمارے لیے یوں سمجھ لے بھائی سے تشویش یہ ہوا کہ اسی بس والے کو ہمارے اسلامی بھائیوں نے ملتان شریف اجتماع کے لیے بک کروا لیا۔ اب بک تو کروا لیا، اس نے کہا میرا ذہن بن گیا تھا کہ ان سب کو لے کر جاؤں گا، اب یہ بس چلاتے چلاتے اس کا ذہن بن رہا ہے کہ جناب میں ان سب کو لے کر کسی کھائی میں اپنی بس کو الٹ دوں گا، اس قدر پکا ذہن اس کا جناب اس کا بن گیا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، خودکشی کا۔ تو اب ملتان شریف جب وہ پہنچے تو وہاں اسلامی بھائیوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ بھی اجتماع میں شرکت کر لیں. اس نے بھی اجتماع میں شرکت کی اور وہاں امیر اہل سنت نے بیان فرمایا خودکشی کا علاج. وہ کہتا ہے مجھے لگا میرے لیے یہ بیان ہوا ہے, ورنہ میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ واپسی میں تو میں نے بھلے اجتماع میں بٹھا رہے ہیں, واپسی میں میں نے اپنا کام کر ڈالنا ہے, میرے لیے یہ مجھے ایسا لگا بیان ہوا ہے. میری تو خوف خدا سے میں لرز اٹھا اور میں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ خودکشی سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ مزید پھنس جاتی ہے. میں نے سچے دل سے توبہ کی. پھر میں نے معلوم کیا کہ یہ بیان کرنے والے کون ہیں, ان کا نام تو بتا دو. اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کا نام بتایا. اس نے پتا لیا, باب المدینہ کراچی امیر اہل سنت کے دیدار کے لیے حاضر ہوا. اس نے دعا کروائی, ہفتہ وار اجتماع اور مدنی قافلوں کی نیت لے کر خوشی خوشی واپس چلا گیا. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. جو حرام موت مرنے جا رہا تھا, نہ جانے کتنوں کو قتل کر ڈالتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ولی کامل ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جن کی زبان میں وہ تاثیر ہے, ان کا بیان شرابی سنتا ہے شراب سے توبہ کر لیتا ہے, بے نمازی سنتا ہے نمازی بن جاتا ہے, خودکشی کرنے والا خودکشی سے توبہ کر لیتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ماحول ہمارے سامنے, یہ صحبت اور یہ برکت ہمارے سامنے ہے. تو آج میں آپ سب کو دعوت دوں گا, رجب شریف کی برکتیں لوٹنے آپ جمع ہوئے ہیں, آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے. یہی ماحول ہے, یقین جانیے یہی ماحول ہے جو ہمیں راہ نجات دکھا رہا ہے, آخرت بہتر بنانے کا راستہ بتا رہا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم نے جو اچھی اچھی نیتیں کی ہیں, سائنٹیفک ہم نے بہاریں بھی سن لی اور ہم نے الحمدللہ فضائل بھی سن لیے, تو آج سے انشاءاللہ ہم پکی نیت کرتے ہیں. ماشاءاللہ پیچھے بھی کافی اسلامی بھائی آ گئے ہیں, تو سب مل کر نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان کے پورے روزے رکھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے رجب اور شعبان پہ بھی روزے رکھیں گے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ساری باتوں کا پریکٹیکل کہاں سے ہو؟ دیکھیں آج آپ ایک رات کے لیے آئے ہیں, تو انشاءاللہ آج صلاۃ التوبہ بھی ملے گی, تہجد بھی ملے گی, سحری بھی کریں گے, روزہ بھی رکھیں گے, اشراق چاش بھی انشاءاللہ ملے گی, صدائے مدینہ بھی لگائیں گے, اتنی ساری برکتیں لوٹیں گے. لیکن اگر جو تین دن قافلے میں چلے جائیں گے وہ تینوں دن یہ کام کریں گے, جو تیس دن قافلے میں چلے جائیں گے وہ تیس دن تک یہ کام کریں گے. تو رجب کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ رجب عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان ان بیجوں پر اشکوں سے آبیاری کا مہینہ ہے, اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. سوچئے تو صحیح, رجب آدھے سے زیادہ گزر گیا, میں نے کیسا بیج ڈالا ہے کہ جس پر میں آبیاری کر سکوں گا. خوش نصیب اسلامی بھائی تیس تیس دن کے قافلے میں سفر کر رہے ہیں, امید ہے آپ کے علاقے سے بھی تیس دن کے قافلوں نے سفر کیا ہوگا. کیا ہی اچھا ہو کہ عبادت کا بیج بونے کے لیے, ان مہینوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تیس تیس دن کے لیے اسلامی بھائی سفر پر روانہ ہو جائیں, بارہ بارہ دن کے سفر پر روانہ ہو جائیں, ورنہ کم از کم جتنے یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں سارے نیت کر لیں کہ رجب شعبان رمضان یہ تین مبارک مہینے, انشاءاللہ تینوں مہینوں میں کم از کم تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے پکی نیت کر لیجیے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مصیبت آ جائے تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر پر اجر عطا فرمائے, اور جو صبر کرنے والوں کے لیے رب نے ثواب اور انعام تیار کر رکھا ہے, مالک کریم اس انعام کا حصہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملکا ہو جذبا عطا یا الہی, ملکا ہو جذبا عطا یا الہی, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی, پڑھو سنت قبلیات کر گی, پڑھو سنت خدایا الہی ہو سارے عطایا الہی عمل کا جذبہ عطایا الہی عمل کا جذبہ عطایا الہی بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی سے تو اپنے لے تو دے دے رہوں باوضو میں صدا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے رہوں باوضو میں صدا یا الہی نہیں رحمت کا بس آسرا یا الہی ہے رحمت کا بس آسرا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے رہوں باوضو یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے رہوں باوضو میں صدا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے باوضو میں صدا یا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام سر پر سجایا الہی سبھی مشتداری ہو گئے تو سجائے بنے عاشق مصطفی یا الہی ہر ایک مدانی سجائے بنے عاشق مصطفی

کشے مکشے جا چلے تیری رضا پر دے کسو مجبور کی اللہ جا چلے تیری رضا پر دے کسو مجبور کی اللہ کہے بے کر

یا قدیم الاحسان یا اکرم الاکرمین اکرم علینا بکرمک العظیم یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ یا شافع الامراض اشفی مرضانا و مرض المسلمین یا اللہ یا رزاق یا غفار انت خالقنا یا اللہ انت مالکنا یا اللہ اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا غفور اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا اے کریم تیرے دربار میں تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہے اے اللہ گناہگار ہیں بدکار ہیں بہت برے ہیں مولا مگر امیدیں لیے ہاتھ پھیلائے جھولیاں پھیلائے تیرے در پر آئے ہیں مالک تیرے گھر میں رات گزاری ہے ہم نے سنا کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں فقیر حاضر ہو گئے مولا جھولیاں پھیلائے آ گئے مالک کہ اس وقت صدقہ دیا جاتا ہے اس وقت خیرات بٹتی ہے فقیر آگے مولا مالک ہم مانتے ہیں بہت برے ہیں ہم نے گناہ کیے نافرمانیاں کی ہیں جو زبان جو دعا کر رہی ہے مولا یہ زبان بھی گناہوں کے سبب گندی ہے جو ہاتھ اٹھائے مولا یہ ہاتھ گناہوں کے سبب کالے ہیں مالک کس کس جرم کا اقرار کرے کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کر رکھا ہم مانتے مالک مگر مولا تیری رحمت پر بڑا آسرا ہے بڑی امید ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے ہمارے گناہ کتنے ہی صحیح مگر تیرے عزت و جلال کی قسم تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے اے مولا تو اگر ہم سب کی بخشش کر دے تیری قسم تیری رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی ہم سب کو اگر جنت میں داخل کر دے تیری جنت میں کمی نہ پڑے گی مولا تیرا کچھ نہ جائے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا مولا اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی مالی کا بلا کو برباد ہو جائیں گے اے اللہ اے اللہ ہلاک ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے ہم سے دنیا کی گرمی نہیں سہی جاتی مولا قبر کی آگ کیسے برداشت ہوگی محشر کی سختیاں کیسے برداشت ہوگی مولا ہمیں معاف کر دے ہم معافی مانگنے آئے تیرے در پر آئے مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے مولا ہماری بخشش کر دے ہمارے گناہ معاف کر دے اے اللہ تجھ تو پسند کرتا ہے جب کوئی بندہ کسی سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا جائے مولا تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے یہ مجرم معافی مانگنے آئے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے اللہ کو معاف کر دے ہماری بے شرمیاں معاف کر دے ہماری بے حیائیاں معاف کر دے ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ معاف کر دے ہمارے اعلانیہ گناہ معاف کر دے ہمارے صغیرہ گناہ معاف کر دے ہمارے کبیرہ گناہ معاف کر دے تو نے معاف نہ کیا برباد ہو جائیں گے مولا ہمیں معاف کر دے اے معاف کرنے والے ہمیں معاف کر دے مولا ہم سیاہ کار ہیں مگر مالک اتنے اسلامی بھائی موجود ہیں ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج ہماری مغفرت کر دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ مالک تیرے دربار میں جنت کا سوال لے کر آئے، مولا ہمیں اپنی جنت میں بلا حساب داخل فرما دے۔ اے مولا جہنم سے پناہ مانگنے آئے، مولا جہنم سے ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہمیں کسی بھی امتحان میں گرفتار نہ کرنا، تو قریب ہے مالک، تیرا ہی نام تو غفار ہے، تو ہی ستار ہے۔ اے مولا تو فقط نیک لوگوں کا ہی رب نہیں مولا، تو گناہگاروں کا بھی رب ہے، ہم بھی تیرے بندے ہیں مولا، ہم پر بھی رحمت برسا دے۔ رجب کی بہاروں کا صدقہ، جن بندوں نے رجب میں عبادت کا بیج بو لیا، تجھے راضی کر لیا، تجھے ان خوش نصیبوں کا واسطہ، ہمیں بھی نواز دے، ہماری بھی مغفرت کر دے، ہم سے بھی راضی ہو جا، صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے، ان کے سفید بالوں پر رحم فرما مولا، ان کے گناہ معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مسلمان پڑوسیوں کو بخش دے، ہمارے محرومین کو بخش دے۔ اے اللہ سرکار کی ساری امت کی بخشش کر دے، تو کریم ہے مولا، قادر مطلق ہے، آج ایسا کرم کر دے سرکار کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے مولا ہمیں نیک بنا دے، نیک نہیں بن پا رہے مولا، کوشش کرتے پھر ہمت ٹوٹ جاتی ہے، پھر گناہوں کی طرف چلے جاتے، توبہ کرتے، پکا ارادہ کرتے ہم گناہ نہیں کریں گے، پھر گناہ ہو جاتے۔ مولا تو ہمت دینے والا ہے، طاقت دینے والا ہے، تو ہی تو گناہگاروں کو نیک بنانے والا ہے، آج کرم کر دے مولا، اس وقت ہاتھ اٹھائے حاضر ہے، بھیک دے دے مولا، ہم سب کو نیک بنا دے، سجدوں کی لذت دے دے، عبادت میں دل لگا دے۔ اے اللہ اخلاص کی خیرات دے دے، مخلص بنا دے، سچا بنا دے، اب کھوٹے مولا ہمیں سچا کر دے۔ اے اللہ تیری رضا کی خاطر عبادتیں کرنے والا بنا دے، اے اللہ اخلاص کی خیرات دے دے، اے اللہ مدنی انعامات کا عامل بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، نفلی روزے رکھنے والا بنا دے، تہجد پڑھنے والا بنا دے، اشراق چاشت پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ عبادت کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، مولا ہمیں اپنی رضا کی خاطر عبادتیں کرنے والا بنا دے۔ اے مالک ہمارا باطن اور ظاہر اچھا کر دے، ستھرا کر دے۔ اے کریم، اے پروردگار، تیرے بندے بڑی امیدیں لیے آج سحری اجتماع میں آئے ہیں، پرچیاں بھی دے رہے ہیں مولا، زبانی بھی کہہ رہے، بڑی پریشانیاں، غم، دکھ، درد لے کر آئے ہیں مولا، اپنے دکھ درد تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مالک، تو ہی تو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ تیرے بندے فریاد لیے آئے ہیں، اے کریم نگاہ کرم فرما دے، ہمارے سارے مریضوں کو شفا دے دے، سارے مریضوں کو شفا دے دے، جو گھروں میں تڑپ رہے ہیں، جو اسپتالوں میں سسک رہے ہیں، جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں، مولا تو کریم کرم کر دے، آج سارے مریضوں کو شفا دے دے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، جو اولاد والے ہیں مالک ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، جو بیجا مقدموں میں پھنسے ہیں رہائی نصیب کر دے۔ اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں مالک، قرضوں سے خلاصی دے دے۔ آج جو جو مرادیں لے کر آئے ہیں مولا، سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ حاجیوں کے قافلے بن رہے ہیں، خوش نصیب خوش نصیب حج کی تیاریوں میں لگ گئے مولا، ہر سال لاکھوں کو بلاتا ہے مالک، ہم پر بھی کرم کر دے۔ کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں مولا، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہو سکتا ہے اس وقت دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے شریک ہوں گے مولا، پروردگار کئی ایسے ہیں جنہوں نے فقط تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے، فقط تصویروں میں گنبد خضرا کو چوما ہے، مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں مالک، ہمیں بھی جاگتی آنکھوں سے کعبے کا دیدار نصیب کر دے، ہمیں بھی طواف خانہ کعبہ کا حسین منظر دکھا دے، کوئی ایسا کرم کر دے مولا اسی سال ہم بھی لبیک لبیک پڑھتے ہوئے مکہ پاک میں حاضر ہو جائیں، ہمیں بھی مزدلفہ کی رات نصیب کر دے، ہمیں بھی عرفات کا دن نصیب کر دے، اے مالک کریم، اے پروردگار ہمیں بھی منا کی بہاریں دکھا دے، ہمیں بھی مدینے کی پیاری پیاری گلیاں دکھا دے، سبز گنبد جس کو تصویروں میں چوما ہے مولا جاگتی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کر دے، عشق و مستی کے عالم میں مقبول حاضریاں نصیب کر دے۔ اے اللہ یہاں تو صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں مولا، سنہری جالیوں کے رو برو کھڑے ہو کر سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب کر دے۔ مالک قبولیت کا وقت ہے، منہ چھوٹا ہے پر بات بڑی کرنے جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ تیرا دربار بہت قریب۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں عرض ہے، جب ہمارا وقت آخر ہو، جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت ہو، تیری بارگاہ میں عرض ہے مالک ہمیں مدینہ طیبہ پہنچا دینا، سرکار کے قدموں میں کھڑے ہو، اے کاش آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو، اے کاش آقا کا جلوہ بے نقاب ہو جائے اور ہماری بے قرار روح آقا کے قدموں پر نچھاور ہو جائے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے تم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے تم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے تم نکلتا رہے۔ اے مولا ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا، جنت المکی ہمارا مقدر فرما دے، ہمیں آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں، مدینہ طیبہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما، جنت المکی میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے مالک ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اس مسجد پر، مسجد کی کمیٹی والوں پر، امام صاحب، مؤذن صاحب، جن جن اسلامی بھائیوں نے تعاون کیا، اس علاقے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ اے کریم مولا جن جن اسلامی بھائیوں نے اجتماع کو سجانے میں تعاون کیا مولا سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ اے اللہ ہم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ببرکات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو کھانا کھانے سے پہلے الحمدللہ امیر اہل سنت ہر نیک اور جائز کام سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی تلقین فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ کھانا کھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میں انشاءاللہ نیتیں کروں گا، تمام اسلام اس کو اپنے دل میں حاضر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کے ذریعے اس نیت کو اپنے دل میں داخل کر لیجئے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے سے قبل اور بعد کا وضو کروں گا، عبادت، تلاوت، والدین کی خدمت، تحصیل علم دین، سنتوں کی تربیت کی خاطر مدنی قافلے میں سفر، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت، امور آخرت اور حسب ضرورت قصب حلال کے لیے بھاگ دوڑ پر قوت حاصل کروں گا۔ دسترخوان، زمین پر دسترخوان بچھانے کی سنت ادا کر کے سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے سے پہلے بسم اللہ اور دیگر دعائیں پڑھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا۔ ہر ایک لقمے پر ہر دو ایک لقمے پر یا واجدو پڑھوں گا، جو دانا وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، روٹی کا اگر روٹی ہوئی تو ہر نوالا سالن پر سالن کے برتن کے اوپر کر کے توڑوں گا، ہڈی اور گرم مسالہ وغیرہ اچھی طرح صاف کرنے اور چاٹنے کے بعد پھینکوں گا، بھوک سے کم کھاؤں گا، آخر میں سنت کی ادائیگی کی نیت سے برتن اور تین بار انگلیاں چاٹوں گا، کھانے کے برتن دھو کر پی کر ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا، جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے اس وقت تک بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا۔ اب جو مل کر کھاتے ہیں نا اس کی بھی چند نیتیں، تو وہ بھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ دسترخوان پر اگر کوئی عالم یا بزرگ موجود ہوئے تو ان سے پہلے کھانا شروع نہیں کروں گا، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا، ان کو بوٹی کدو شریف خرچن اور پانی وغیرہ پیش کر کے ان کا دل خوش کروں گا، ان کے سامنے مسکرا کر صدقے کا ثواب پاؤں گا، کھانے کی نیتیں اور سنتیں بتاؤں گا، موقع ملا تو کھانے سے قبل اور بعد کی دعائیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ عزوجل۔ اب انشاءاللہ کھانا کھانے سے پہلے کی ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اس دعا کی فضیلت کتابوں میں یہ لکھی ہے الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فیضان سنت کا جو ایک باب ہے آداب طعام اس میں بھی یہ فضیلت لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو چاہے اس کھانے میں زہر کیوں نہ ہو وہ کھانا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، بسم الله وبالله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء يا حي يا قيوم، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اب تمام اسلامی بھائی الٹا پیر بچھا لیجئے اور سیدھا پیر کھڑا کر لیں، ٹھیک ہے، اور تین تین انگلیوں سے انشاءاللہ کھانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر تو اس کی برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ جتنی دیر بیٹھ سکیں، کچھ اسلامی بھائی کو پرابلم ہوتی ہے تو پھر جیسے تھک جائے تو واپس ایسے بیٹھ جائیں، پھر تھوڑی دیر بعد آ جائیں، پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور یہ الحمدللہ شہری اجتماع کی برکت ہے کہ ہمیں مل کر کھانے کا موقع مل رہا ہے۔ ایک صحابی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مل کر کھایا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ تو یہ الحمدللہ مسلمانوں کے قرب کے ساتھ بیٹھ کر مل کر کھانا بھی ہمیں یہاں نصیب ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ امام صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے یہ نعرہ ہے کہ اپنا اپنا کھائیں گے سنتیں پھیلائیں گے، تو مدنی قافلوں میں بھی اسلام میں اپنا کھانا لے کر جاتے ہیں یا اپنے جیب سے ہی کھانا کھاتے ہیں یا وہاں کھانا پکاتے ہیں، تو اسی نیت سے الحمدللہ باپا کو بھی ہم نے دیکھا کہ امیر الرسول جب جہاں تشریف لے جاتے ہیں تو اپنا توشہ دان ساتھ ہوتا ہے، تو مرشد کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے گھر سے کچھ کھانا لے کر حاضر ہوں، وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے کھا لیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے نیت بھی کی ہے کہ اگر دسترخوان پر کوئی عالم یا بزرگ ہوگا تو ان سے پہلے نہیں کھائیں گے۔ تو ماشاءاللہ امام صاحب آ گئے، امام صاحب شروع کریں گے تو پھر ہم شروع کر لیں گے انشاءاللہ۔ لقمے پر یا واجدو کہنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یا واجدو، یا واجدو، مٹی کے برتن کوشش فرمائیں، گھر میں بھی ترکیب بنائیں، مٹی کے برتن میں کھانا سنت بھی ہے، تو کوشش کریں کہ مٹی کے برتن اپنے گھر میں بھی رکھیں اور اپنے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ۔ دانے دسترخوان پہ نہیں گرنے چاہیے، اور اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، بچایا الہی، حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی میں میٹی کے سادا سے برتن میں کھاؤں میں میٹی کے سادا سے برتن میں کھاؤں میں میٹی کے سادا سے برتن میں کھاؤں چسائی کا ہو بھی سرایا الہی چٹائی کا ہو بھی سرایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی لوکی کھانا بھی جو نا کدو شریف یہ بھی سنت ہے ماشاء اللہ خیر اس میں بھی شاید ہے کدو شریف سنت کی نیت سے کھائیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی یا واجد دو نیچے دانے کافی گرے ہوئے نا کوشش کریں کہ اٹھا لیں سوائے تو میں آتا ہے جو دفتر خان سے گرے ہوئے دانے اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تندرستی کو دور فرما دیتا ہے اور ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے تم نہیں جانتے کہ کس غذا کے حصے میں برکت ہے تو ہمیں تو دانے بھی اٹھا لینے چاہیے برتن بھی چاٹ لینا چاہیے کیا معلوم برتن میں جو ذرات رہ گئے اسی میں برکت ہو امیر اہل سنت کا تو یہ وصف رہا ہے کہ کئیوں کے خواب میں جا کے نماز کی سنتوں کی تلقین فرماتے رہتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں بیرون ملک میں کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے امیر اہل سنت کو حقیقت میں نہیں دیکھا تھا جب مدنی چینل بھی نہیں تھا ویڈیو بھی نہیں تھی اور انہوں نے خواب میں پہلے امیر اہل سنت کو دیکھا وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے جب پاکستان آئے تو آ کر انہوں نے گواہی دی کہ انہیں کو ہم نے خواب میں دیکھا اور ایسے دنیا میں کئی واقعات ہیں امریکہ میں افریقہ میں کئی سلسلے میں ملے کہ ہمیں خواب میں ایک بزرگ شخصیت نظر آئی انہوں نے ہمیں نماز کی دعوت دی گناہوں سے بچنے کی دعوت دی ان کو دیکھ کر ہم انسپائر ہوئے ماحول میں آئے اور جب یہاں آئے تو پتا چلا کہ یہ امیر علیہ سنت ہی ہے بھائیوں کے ساتھ کھاتے ہیں نا تو انگلیاں بھی چاٹتے ہیں برتن کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں برتن دھو کے بھی پی لیتے ہیں دانے گرتے ہیں تو وہ بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن کبھی گھر میں بیٹھے ہوں یا پھر دوستوں میں ہوں یا کسی دعوت میں جائیں تو وہاں ایسا لگتا ہے کہ کھانا جب تک پلیٹ میں بچائیں گے نہیں تو وہ بات پوری نہیں ہوگی لوگ کہیں گے یار اتنا بھوکھا تھا کہ پوری پلیٹ صاف کر گیا اور دانے بھی اٹھا کے کھا رہا ہے تو یاد رکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے شرمندگی وہاں کی بری ہے یہاں کی شرمندگی کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ دنیا کی شرم کی وجہ سے کبھی بھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑتے تھے حضرت حطبہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک بار جو ہے وہ بادشاہ کی دعوت پر گئے اب بادشاہ کی دعوت ہے کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ دسترخوان سے دانے اٹھا کر کھانے لگے. تو کسی نے کہا حضرت وہ آپ کا پیٹ ابھی تک بھرا نہیں ہے جو آپ اس طرح کھانا کھا رہے ہیں, دسترخوان سے اٹھا کے کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہو, مجھے یہ پتا ہے میرے آقا نے یہ فرمایا جو دسترخوان سے گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگدستی دور فرما دیتا ہے. اب جب بادشاہ نے یہ سنا نا تو اس کو تھا تو مسلمان, شرم آئی کہ یار یہ تو بات تو ٹھیک کہہ رہے. اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اور ایک اشرفیوں کی تھیلی لا کے ان کو انعام میں دو. وہ گیا تھیلی لا کر انعام میں دی تو فرمایا میرے آقا نے سچ فرمایا تھا, میں آیا تھا تو بڑا تنگ دست تھا, دسترخوان سے دانے اٹھائے اللہ تعالیٰ نے میری تنگ دستی دور فرما دی, ہاتھوں ہاتھ مجھے جو انعام مل گیا. تو یہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ تو کہتے ہی رہیں گے, ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے. دانے گرے میں حضور, اس کو پورا اٹھا لیجیے. جو برتن کو چاٹ لیتا ہے دھو کر پی لیتا ہے اس کو برتن بھی دعا دیتا ہے. علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے انگلیاں چاٹنا, تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لیجیے انشاءاللہ. اس میں تصور جمائے نا آدمی کہ میں کر کیوں رہا ہوں, یہ مٹی کے پلیٹ میں کیوں کھا رہا ہوں, یہ تین انگلیوں سے کیوں کھا رہا ہوں, یہ میں تھوڑی مشقت ہو رہی ہے مجھے لیکن پھر بھی الٹا پاؤں بچھا کے سیدھے ہاتھ سے کھڑا کر کے کھا رہا ہوں, اچھا پھر انگلیاں بھی چاٹ رہا ہوں جس کو بعض اوقات لوگ اچھا نہیں سمجھتے. تو اگر یہ تصور جم جائے نا کہ میں آقا کا غلام ہوں اور غلام اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہے, تو کھانے میں بھی جو ہے نا وہ تصور آقا میں کھویا رہے گا کہ میرے آقا کدو شریف پسند فرماتے تھے چلو رغبت کسے سے کھا لوں, تین انگلیوں سے کھاتے تھے چلو میں تین انگلیوں سے کھا لوں, کیا معلوم ہمارا کھانا آقا کی دربار میں مقبول ہو جائے, ایک نگاہ ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو بس کھویا رہے بندہ کہ آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کا فائدہ یہی ہے, امامہ باندھے گا تو آقا کی یاد آ جائے گی, داڑھی شریف پہ کنگھی کرے گا تو آقا کی یاد آ جائے گی. جتنی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد جو ہے وہ دل میں بستی چلی جائے گی انشاءاللہ. اب دعوت اسلامی کا ماحول نہیں تھا تو یہ ساری باتیں پتہ بھی نہیں تھی, لیکن آپ سوچیں کہ بظاہر اس پورے کام میں شاید ایک منٹ بھی نہیں لگے گا جو ابھی میں کرنے لگا ہوں, لیکن اس کا ثواب کیا ہے؟ بعض روایتوں کے مطابق ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور بعض روایتوں کے مطابق دو غلام آزاد کرنے کا ثواب. اب یہ وہ ثواب ہے جو شاید آج کے دور میں تو ہم پا بھی نہیں سکتے, کب غلام خریدیں گے کب غلام کو آزاد کریں گے یہ دور بھی نہیں ہے, لیکن یہ تھوڑی سی مشقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں دیکھیے ہمارے لیے کتنی ہیں, یہ تھوڑی سی مشقت ہے اور اس پر نیکیاں کتنی ساری ہیں. سبحان اللہ, تھوڑا سا پانی اس میں بھی ڈال دیں. اب قافلہ بھی دیں گے نا, کب قافلے میں سفر کریں گے؟ کل اجتماع سے تین دن کا قافلہ جا رہا ہے, سفر کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا اس میں ڈال تو آپ تو تین دن کو تیس دن کریں تو پھر کچھ اگلی جمعرات کو تیس دن کا قافلہ جا رہا ہے, ایک رات یہاں گزاری کتنا مزہ آیا ہے, تیس راتیں مل جائیں گی. چاٹ لیں ورنہ یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا نا, اپنے کام کو اس کو تھوڑا چاٹ لیں گے نا تو پھر پانی پینا آسان ہو جائے گا. ابھی یہ انگلیوں سے بالکل صاف ہو جائے گا, اس کے بعد پانی ڈالیے گا تو آپ کو پینا آسان ہو جائے گا, ورنہ برتن میں جتنا آپ کھانا چھوڑ کے پانی ڈالیں گے نا تو پھر وہ پانی پینا مشکل ہو جائے گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللهم اطعم من اطعمنا وسقی من سقانا. الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میں نے عرض کیا نا یہ جو دعا تھی یہ آداب طعام میں لکھی ہوئی ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة. جو یہ دعا کھانا کھانے کے بعد پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سورہ اخلاص اور سورہ الاعلاف کیوں پڑھی؟ سچی بات بتاؤں میں نے امیر السنت کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ کبھی باپا سے پوچھا نہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے. امیر السنت پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں. بزرگوں کا طریقہ ہے, بزرگوں کے طریقے پر چلتے جائیے تو انشاءاللہ برکتیں ملتی چلی جائیں گی. امیر السنت کا معمول ہے نا, کھانا کھانے کے بعد یہ سورہ پہلے اخلاص پڑھتے ہیں پھر سورہ قریش پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اس لیے سے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. گناہوں سے مجھ کو بچایا Oh, کر پائے مصطفیٰ یا الٰہی، کرم کر پائے مصطفیٰ یا الٰہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی، بچایا الٰہی، حمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی، حمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی، لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام حسن پر سجایا الٰہی، سبھی مشت داری ہو گئے تو سجائے، بنے عاشق مصطفیٰ ابوبکر و فاروق کا یا الٰہی، حمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی، حمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی، بچایا الٰہی، حمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی، حمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی، صدا مدینہ بھرو صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا الٰہی، صدا مدینہ بھرو دان صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا سما ان فطرت، جب آسمان پھٹ پڑے، وہ ادل کواکب انتثرت، اور جب تارے جھڑ پڑے، وہ ادل بحار فجرت، اور جب سمندر بہا دیے جائیں، وہ ادل قبور بعثرت، اور جب قبریں کریدی جائیں، اے میرے پیارے اسلامی بھائی، سورہ انفطار مکیہ ہے، اس میں ایک رکوع 19 آیتیں، 80 کلمیں، 327 حرف ہیں، جہاں یہ کہا گیا جب آسمان پھٹ پڑے، جب تارے جھڑ پڑے، اور جب سمندر بہا دیے جائیں، اس سے مراد کہ شیریں اور شور یعنی میٹھے اور نمکین سب ملا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں یعنی ان کے مردے زندہ نکالے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس صورت کے صدقے محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، حساب کتاب میں آسانی عطا فرمائے، ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے صدقے مولا کریم ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، یہ مجدہ جاں فضا ہمیں بھی سننا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے بے حساب ہمیں داخل جنت فرما دے۔ یہ قرآن کی آیات کا صدقہ مولا ہم سے حساب نہ لینا، ہمارے عیب نہ کھولنا، نامہ اعمال کھل گیا تو مولا ہم ذلیل ہو جائیں گے بے حساب۔ مولا تیرے ایسے بندے بھی ہوں گے جن جو قیامت کے دن بے حساب بخشے جائیں گے، قرآن پاک کا صدقہ مولا میں محشر میں بے حساب بخش دینا، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں حاضر ہوئے، آپ کا چہرہ انور آپ کے چہرہ انور کو متغیر پایا، یہ دیکھ کر اسی وقت وہ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ زیبا بدلا ہوا دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ جواب دیا واللہ اس بکری اور تھوڑے سے بچے کچے آٹے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی وقت بکری کو ذبح کر دیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار دربار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ مزید یہ واقعہ سنا جائے، غور کیجئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اختیاری بھوک برداشت کرتے، مالک کون و مکان ہیں، جو چاہے وہ نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں مگر بھوک کے سبب چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غزوہ خندق کا وقت ہے، صحابہ اکرام حاضر ہوئے، عرض کی آقا بھوک نے بہت ستایا ہے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا دکھایا۔ میرے آقا نے اپنا کرتا انور اٹھایا تو پیارے آقا کے شکم اقدس پر دو پتھر بندے ہوئے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کھانا پیش کیا گیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جابر اپنی قوم کو جمع کر لو۔ میں لوگوں کو لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا ان کو جدا جدا ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ کھانے لگے، جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی وہ نکل جاتی، دوسری آ جاتی، یہاں تک کہ سب کھا چکے اور برتن میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی سب کے کھانے کے بعد بھی موجود تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھ کر کچھ کلام پڑھا جسے میں نے نہیں سنا، ابھی جس کا گوشت کھایا تھا وہی بکری یکایک کان جھاڑتے کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جاؤ۔ میں بکری اپنی زوجہ محترمہ کے پاس لے آیا، وہ حیرت سے بولی یہ کیا؟ میں نے کہا واللہ یہ وہی ہماری بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا، دعائے مصطفیٰ سے اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ بے ساختہ پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں بے شک وہ اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مشہور عاشق رسول حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی مدنی منوں کی موجودگی میں بکری ذبح کی تھی، جب فارغ ہو کر آپ تشریف لے گئے تو وہ دونوں مدنی منے چھری لے کر چھت پر جا پہنچے۔ بڑے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسا کہ ہمارے والد صاحب نے اس بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باندھا اور حلق پر چھری چلا دی اور سر جدا کر کے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ یوں ہی ان کی امی جان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑی، وہ ڈر کر بھاگا اور چھت سے گرا اور فوت ہو گیا۔ اس صابرہ خاتون نے چیخو پکار اور کسی قسم کا واویلا نہ کیا کہ کہیں عظیم و شان مہمان سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان نہ ہو جائیں۔ نہایت صبر و استقلال سے دونوں کی ننی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا اڑا دیا، کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ حضرت جابر کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسو رو رہا تھا مگر چہرے کو ترو تازہ اور شگفتہ رکھا اور کھانا وغیرہ پکایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کھانا آپ کے آگے رکھا گیا۔ اس وقت جبرائیل نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جابر سے فرماؤ اپنے فرزندوں کو لائے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا اپنے فرزندوں کو لاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے اور زوجہ سے پوچھا فرزند کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور کی خدمت میں عرض کر دیجئے وہ موجود نہیں ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے، ان کو جلدی بلاؤ۔ غم کی ماری زوجہ رو پڑی اور بولی اے جابر میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت سیدنا جابر نے فرمایا آخر کیا بات ہے، روتی کیوں ہو؟ زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا اور کپڑا اٹھا کر مدنی منوں کو دکھایا تو وہ بھی رونے لگے کیونکہ وہ ان کے حال سے بے خبر تھے۔ حضرت سیدنا جابر نے دونوں کی ننی ننی لاشوں کو سرکار کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب سے فرماؤ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے پیارے حبیب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں مدنی منے اسی وقت زندہ ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ قلب مردہ کو میرے اب تو جلا دو آقا، قلب مردہ کو میرے اب تو جلا دو آقا، جام الفت کا مجھے اپنی پلا دو آقا۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا آقا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا خوب شان ہے کہ مختصر سا کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا پھر بھی اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی۔ پھر بکری کے گوشت کی بچی ہوئی ہڈیوں پر کلام پڑا تو گوشت پوشت پہن کر بعینہ ہی وہی بکری کان جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ نیز حضرت سیدنا جابر کے فوت شدہ دونوں حقیقی مدنی منوں کو بإذن اللہ تعالی زندہ کر دیا۔ مردوں کو جلاتے ہیں، روتوں کو ہساتے ہیں، آلام مٹاتے ہیں، بگڑی کو بناتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے عذب راضی ہو قاسم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں جن جنے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بالفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بلحسن اور بو سعید سادزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیے جان فضا کے واسطے، ارے عرفان و علو و حمد و حسنا و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روئے ماں کو جمال، شیزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں، ہمارے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا، شہزیا دین پیرے باصفا کے واسطے، احینا فی الدین و دنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام عبد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز و علم و عمل، عفو عرفا عافیت مجھ بے نوا کے واسطے، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو تو ایسی عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا رو درود کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دو جا رو درود طیبہ کے شمس و دوحا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا تم سے نہا ہو بھلا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دو جا درود طیبہ کے شمس و دوحا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا رو درو ٹھیک ہو نام گدا تم پہ کرو کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کرو رو درو طیبہ کے شم ببركات ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي امي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مالك كريم اج ہم نے جو اچھی اچھی نیتیں کی ہیں ان پر استقامت نصیب فرما جنہوں نے داڑھی کی نیت کی اس پر استقامت نصیب فرما امامے کی نیت کی مولا اس پر استقامت نصیب فرما 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی مولا مشکل حل فرما دے 30 دن کا سفر نصیب فرما جنہوں نے ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی مولا استقامت نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دل ماں خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں مرحبا یا رسول